महाभारत वन पर्व एक विंशोध्याय। श्रीकृष्ण का साल्व की माया से मोहित होकर पुनः सजग होना। वासुदेववाच एवं स पुरुष व्याघ्र साल्वराजो महारिपुः युद्धमानो मया संख्ये व्यध्यगमत् पुनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषसिंह, इस प्रकार मेरे साथ युद्ध करने वाला महाशत्रु साल्वराज पुनः आकाश में चला गया। ततः शतघ्नश्च महागदाश्च दीप्ताश्च शूलान् मुसलानसिंश्च चिक्षेपरोषान् मयि मंदबुद्धि साल्वो महाराज जयाभिकांक्षी। महाराज, वहां से विजय की इच्छा रखने वाले मंदबुद्धि साल्व ने क्रोध में भरकर मेरे ऊपर शतघ्नियाँ, बड़ी बड़ी गदाएं, प्रज्वलित सूल, मूसल और खड्ग फेंके। ताना सुगैरा पततो हमासु निवार्य हन्तुम खगमान खएव द्विधा त्रिधा चाच्छिदमासु मुक्तैः ततोऽन्तरिक्षेण नदो बभूव। उनके आते ही मैंने तुरंत शीघ्रगामी बाणों द्वारा उन्हें रोककर उन गगनचारी शत्रुओं को आकाश में ही मार डालने का निश्चय किया और शीघ्र छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबके दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। इससे अंतरिक्ष में बड़ा भारी आर्तनाद हुआ। ततः शतसहस्रेण शराणाम नतवरं परवणाम दारुकं वाजिनश्चैव रथं च समवाकिरत। तदनंतर साल्व ने झुकी गांठों वाले लाखों बाणों का प्रहार करके मेरे सारथी दारुक, घोड़ों तथा रथ को आच्छादित कर दिया। ततो माम ब्रविद्वीर दारुको विह्वलन्निव स्थातव्य मृते तिष्ठावे साल्व बाण प्रपीडितः अवस्थातुं न शक्नोमि अंगम मे व्यवसीदति। वीरवर, तब दारुक व्याकुल सा होकर मुझसे बोला, प्रभो, युद्ध में डटे रहना चाहिए, इस कर्तव्य का स्मरण करके ही मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, किंतु साल्व के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझ में खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रह गई है, मेरा अंग शिथिल होता जा रहा है। इति तस्य नसंम्याहं सारथे करुणं वचः अवेक्षमाणो यन्तारं अपश्यं सर्पीडितम्। सारथी का यह करुण वचन सुनकर मैंने उसकी ओर देखा, उसे बाणों द्वारा बड़ी पीड़ा हो रही थी। न तस्यो रथितो मूर्छि मूर्ध्नि न काये न भुजद्वये अंतरम पांडव श्रेष्ठ पश्याम्य निचितम थरही स तु बाणवरोत्पीडाद विश्रवत्य श्रृगुल्बणम अभिवृष्टे यथा मेघे गिरिर्गौरीक धातुमान। पांडव श्रेष्ठ, उसकी छाती में, मस्तक पर, शरीर के अन्य अवयवों में तथा दोनों भुजाओं में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता था जिसमें बाण न चुभे हुए हों। जैसे मेघ के वर्षा करने पर गेरू आदि धातुओं से युक्त पर्वत लाल पानी की धारा बहाने लगता है, वैसे ही वह बाणों से छिदे हुए अपने अंगों से भयंकर रक्त की धारा बहा रहा था। अभी सुहस्तम तम दृष्ट्वा सिदंतम सारथिम रणे अस्तम्भम अस्तम्भयम महाबाहो साल्व बाण प्रपीडितम। महाबाहो, उस युद्ध में हाथ में बाघ डोल लिए सारथी को साल्व के बाणों से पीड़ित होकर कष्ट पाते देख मैंने उसे ढाढ़स बंधाया। अथ माम पुरुषः कश्चिद् द्वारका निलयो ब्रवीत त्वरितो रथमभ्येत्य सौहृदादिव भारत आहुकस्य वचो वीर तस्यैव परिचारकः विषण्ण सन्न कण्ठेन तन्निबोध युधिष्ठिर। भरतवंशी वीरभर, इतने में ही कोई द्वारिकावासी पुरुष आकर तुरंत मेरे रथ पर चढ़ गया और सौहार्द दिखाता हुआ सा बोला, वह राजा उग्रसेन का सेवक था और दुखी होकर उसने गदगद कंठ से उसका जो संदेश सुनाया उसे बताता हूँ, सुनिए। द्वारिकाधिपतिर्वीर आह त्वामाहुको वचः केशवैः विजानीस्व यत्त्वां पितृसखो ब्रवीन्। दूत बोला, वीर द्वारिका नरेश, उग्रसेन ने आपको यह एक संदेश दिया है। केशव, वे आपके पिता के सखा हैं, उन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ आ जाओ और जान लो। उपायाद्यथाल्वेद द्वारिकां विष्णुनन्दन विषक्ते त्वयि दुर्धर्ष हतः शूरसुतो बलात्। दुर्धर्ष विष्णुनन्दन, आपके युद्ध में आसक्त होने पर साल्व ने अभी द्वारिकापुरी में आकर सूर्यनंदन वासुदेव जी को बलपूर्वक मार डाला है। तदलं साधु युद्धे न निवर्तस्व जनार्दन द्वारिकामेव रक्षस्व कार्यमे तन्महत्तव। जनार्दन, अब युद्ध करके क्या लेना है, लौट आओ, द्वारिका की ही रक्षा करो, तुम्हारे लिए यही सबसे महान कार्य है। इत्थं तस्य वचनं श्रुत्वा परम दुर्मनाः निश्चयं नाधिगच्छामि कर्तव्यस्येतरस्य च। दूत का यह वचन सुनकर मेरा मन उदास हो गया। मैं कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाता था। सात्यकिं बलदेवं च प्रद्युम्नं च महारथम् जगर हे मनसा वीर तत्श्रुत्वा महदप्रियम्। वीर युधिष्ठिर, वह महान अप्रिय वृत्तांत सुनकर मैं मन ही मन सात्यकी बलराम जी तथा महारथी प्रद्युम्न की निंदा करने लगा। अहम मे द्वारिकायाश्च पितुश्च कुरुनन्दन ते सुरक्षां समाधाय प्रयात शोभपातने। कुरुनन्दन, मैं द्वारिका तथा पिताजी की रक्षा का भार उन्हीं लोगों पर रखकर शोभ विमान का नाश करने के लिए चला था। बलदेवो महाबाहो कच्चित् जीवति शत्रुहा सात्यकी रौक्मिणेयश्च चारुदेष्णश्च वीर्यवान् सांब प्रभृतयश्च वेति अस्मासं सुदुर्मनाः एतेषु हि नरव्याघ्र जीवस्तु न कथञ्चन शक्य शूरसुतो हन्तुम् अपि भद्रभृता स्वयं अतः शूरसुतो व्यक्तं व्यक्तं चैते पराशवः। बलदेव मुखा सर्वम् इति मे निश्चिता मतिः सोऽहं सर्वविनाशं तं चिन्तयानो मुहुर्मुहु। अविवलो महाराज पुनः साल्व मजोदयम्। क्या शत्रुहंता महाबली बलराम जी जीवित हैं? क्या सात्यकी रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न महाबली चारुदेष्ण तथा सांब आदि जीवन धारण करते हैं? इन बातों का विचार करते करते मेरा मन बहुत उदास हो गया। नरश्रेष्ठ, इन वीरों के जीते जी साक्षात इंद्र भी मेरे पिता वसुदेव जी को किसी प्रकार मार नहीं सकते थे। अवश्य ही सूर्य नंदन वसुदेव जी मारे गए और यह भी स्पष्ट है कि बलराम जी आदि सभी प्रमुख वीर प्राण त्याग कर चुके हैं। यह मेरा निश्चित विचार हो गया। महाराज, इस प्रकार सबके विनाश का बारंबार चिंतन करके भी मैं व्याकुल न होकर राजा साल्व से पुनः युद्ध करने लगा। ततो अपश्यम महाराज प्रपतंतम अहम तदा शोभाच्छूरसुतम वीर ततो माम मोह आविशत। वीर महाराज, इसी समय मैंने देखा शोभ विमान से मेरे पिता वसुदेव जी नीचे गिर रहे हैं। इससे साल्व की माया से मुझे मूर्छा सी आ गई। तस्य रूपं प्रपततः पितुर्मम नराधिप यजाते क्षीण पुण्यस्य स्वर्गादि महीतलम्। नरेश्वर, उस विमान से गिरते हुए मेरे पिता का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो पुण्य क्षय होने पर स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरने वाले राजा यजाति का शरीर हो। विषेण मलिनोष्णीस प्रकीर्णाम्बर मूर्धज प्रपतंदिष्यते हस्म क्षीण पुण्य इव ग्रह। उनकी मलिन पगड़ी बिखर गई थी, शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे और बाल बिखर गए थे। वे गिरते समय पुण्यहीन ग्रह की भांति दिखाई देते थे। तथा सार्गधनुश्रेष्ठम करात् प्रपितम मम मोहापन्नस्य कौन्तेय रथोपस्थ उपाविशम। कुंती नंदन, उनकी यह अवस्था देख धनुषों में श्रेष्ठ सार्ग मेरे हाथ से छूटकर गिर गया और मैं साल्व की माया से मोहित सा होकर रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। ततो हाहाकृतं सर्वं सैन्यं मे गतचेतनं मां दृष्ट्वा रथनिदस्थं गता सुमेव भारत। भारत, फिर तो मुझे रथ के पिछले भाग में प्राण रहित के समान पड़ा देख मेरी सारी सेना हाहाकार कर उठी। सबके चेतना लुप्त सी हो गई। प्रसार्य बाहु पदत प्रसार्य चरणावपि रूपम पितुर्मे विभव सकुनेह पततो यथा। हाथों और पैरों को फैलाकर गिरते हुए मेरे पिता का शरीर मरकर गिरने वाले पक्षी के समान जान पड़ता था। तम पतंतम महाबाहो शूलपट्य सपाणय अभिघ्नंतो वृषम वीर मम चेतो शकंपयन। वीरवर महाबाहो, गिरते समय शत्रु सैनिक हाथों में शूल और पट्टिस लिए उनके ऊपर बारंबार प्रहार कर रहे थे। उनके इस क्रूर कृत्य ने मेरे हृदय को कंपित सा कर दिया। ततो मुहूर्तात् प्रतिलभ्य संज्ञाम अहम तदा वीर महाविदं विमर्दे न तत्र सौभम नृपं च साल्वं पश्यामि वृद्धं पितरं न चापि। वीरवर, तदनंतर दो घड़ी के बाद जब मैं सचेत होकर देखता हूँ तब उस महासमर में न तो सौभ विमान का पता है, न मेरा शत्रु साल्व ही दिखाई देता है और न मेरे बूढ़े पिता ही दृष्टिगोचर होते हैं। ततो ममासिन मनसि मायेयम् इति निश्चितम् प्रबुद्धोऽस्मि ततो भूय सत्सुवाकिरं सरान। तब मेरे मन में यह निश्चय हो गया कि यह वास्तव में माया ही थी। तब मैंने सजग होकर सैकड़ों बाणों की वर्षा प्रारंभ की। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवदोपाख्याने एकविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ।